أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا قباحتنا بيان دل دا اهل كتابه اعتراضات دغی بیانیدل په چې متعلق او د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم سره په دې آیات کې الله تعالی بل زجر ذکر کوي، بل خواصت ذکر کوي د اهلی کتاب. چې دا هم متعلق دی د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم سره، نو دا هغه شبهه جواب دی آیاتونو کې بیانیږي. یهود دا خبره کوله و سلیمان علیه السلام ته وی دا ساحر دی، دا جادوګرو، دا غی بادشاہی په جادو او په سحر باندې چلیدله، او تا سلیمان علیه السلام ته پیغمبر وی، تا سلیمان علیه السلام په پیغمبرانو کې شماری. نو یو خر دینه دا خبره معلومه شوله چې تا پخپل حق پیغمبر نه زکات ته ساحر او جادوګر ته پیغمبر وي. یو خبره ده. دوی مدا چې تا سحر ته کوپر وي، او حال دار چې سلیمان علیه السلام پخپل سحر کړو. نو دا دوه خبرې دی وکړلې. یو دار چې سلیمان علیه السلام ساحر او داغه بادشاہی په سحر باندې چریدله، او تو سلیمان علیه السلام ته پیغمبر وي. نو یو د دینه دا خبره معلومه شوه چې ته په خپل حق پیغمبر نه یې، ځکه ته ساحر ته پیغمبر وې، او دوی مدار چې ته سحر ته کوپر وې، حالان کې سلیمان علیه السلام سحر کړی دی. نو دې آیات کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي. وما کفر سلیمان، سلیمان علیه السلام سحر نه لري کړی، سلیمان علیه السلام جادو او کوپر نه لري کړی، لیکن شیطانانو کړی و. او دیو چې سلیمان علیه السلام ته نسبت کاوه چې دا جادوګرو، دا ساحرو، د دې لپاره سبب سو. مفسرینو هغه ډیر په تفصیلاتو سره دا غي بیان کړی دی، او زه تاسو ته دا غي خلاصه وایم. د دې شبهه او د دې اعتراض سبب داو چې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې د سحر چرچا وه. سحر چې دی دا خور شوی او سحر دا عامو، انسی او جنی شیطانانو به سحر او جادو کاو. نو سلیمان علیه السلام ته کله معلومه شوله چې خلق به دینه کیږي، انسی او جنی شیطانان اغا په سحر کې اخته دي، داغی پس د کولو کې، داغی په کولو کې اخته دي، نو سلیمان علیه السلام په سحر باندې پابندی ولګوله. اکم شیاطین الانس او شیاطین الجن چې کم سحر به کاو، اغه قید او بند کړل، اغه بندیان کړل. او څومره کتابونه چې د سحر او د جادو، نو اغه راغون کړل، سلیمان علیه السلام د خپل تخت نه لاندې خښ کړل، د لپاره چې ساحران، جادوګران، شیطانان اغه راونه باسي او د کتابونه خواره نشي چې نور خلک بې دین او گمراه نشي. نو کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو، نو شیطانانو هغه کتابونه را وویستل او خلکو ته یې وښودل، وی اے خلکو، سلیمان علیه السلام چې بادشاهی کوله، نو دای په سحر او جادو باندې کوله، وی دای کتابونه دی راشئ تاسو وګورئ. بیا خبرې ته ځئ، ما ورته ویلي وو چې دا د یهودیانو صفت دی، دا د یهودیانو عادت دی چې د دین حق پرست خلک چې هغه بدنامی، او د هغې د بدنامۍ دپاره یو طریقه جوړی. د دې زمانې بعینهی د پاکستان پولیس او عیسایي او پوځیانو کله چې یو مجاهد شهید کی، وی بیا دا خبر کوي، وی دا جالی مقابله هغه جوړه کی، وی دا راغلی په موږ باندې جنگ کاو او خپل سلا او سره کینی د هغې د عکاسي وکړي خپل سلا، وی دا پلانی دی کې جرې بارود ویسي، وی دا موږ د پلانی د کور نه راویستله. وی دا چرے طالبانو دا غیر بدنامور دا پارا دا کارو کی نو کل چی دیو دا کتابون راویستل وی سلیمان علیہ السلام بادشاہی پا سحر بانی چلے دلا او دا دغی خبری دا ثبوت دا پارا خلکو دا کتابون پیش کرد وی راشی او گوری کستاسو یقین نرازی نو را تخلان دی دا کتابون پراتی دی نو بیا پا یہودیانو کی سحر جادو شروع شو تورات پری خوزو نو اللہ تعالیٰ دا دی خبری جواب ذکر کئی پا دی آیاتونو کی تاسو دا پا سلیمان علیہ السلام بنے ابترا کری دا سلیمان علیہ السلام سحر ندے کڑے بلکہ سلیمان علیہ السلام پا سحر بانے پابندی لگولی دا آغا خدا کتابونا خخ کڑی و پابندی پی لگولی و او آغا خو پا دی که دمر سختی کڑی و چی کم ساہران جادوگرانو آغای قید کڑی و آغای محبس کیا چولی و جیل کیا آغا چولی و نو سلیمان علیہ السلام چرتا جادو کڑے دے پا دی امت کی هم دا وسشتہ دے تا سوچ فکر وکی دیر خلق دا سری جادوگران تاویزگر کوڑ منتر والا اغیق پل کتابونا چاپ کردی دی بازارون کیا خرسی اکثر دی بازارون کی پا گاڑو کی جکم کتابونا یا اکثر چلے اغیق دا سی گرد ورد کتابونا ای دا تاویزونو دا جادو تور جادو دے و سپین جادو دے و زیل دے و قطر و برا دے نو دا خبری پا اغیق کلی کلی شوی او سوک چلے اغیل نوم دی وی دا نقش سلیمانی دے وغیرہ وغیرہ خبری کیا نو دا ټول په دې امت کې هم دا خبری راغلی دي دا بی دین خلق په دې امت کې هم شتره نو الله تعالی د دې شبهه جواب ذکر کړي په دې آیات کې واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان دا آیات په اعتبار د معنا او د تفسیر سره دا یو مشکل آیات دی په دې کې چې ټول توجیهات مونږ کو نو دوه ورځې په دې کې درس کیږي بیا هم دا ختم نشي خود تاست دمرا تفسیر او دمرا وضاحت کوم چی تاست پاگی بانی پویا شئی او دا آیات پی حل شی بس دمرا پورا دے دا سحر چلے اقسام دا علماء ذکر کردی پدی آیات کی دا سحر تعریفون ذکر کردی بیا اقسام ذکر کردی نو چا دیر ذکر کردی چا کم ذکر کردی او بیا دا سحر چلے دا اقسام سرسر بیا دا آغی احکام بیان کردی که تاسو تفصیل غواړی نو تفسیر ابن کثیر وګورئ په هغې کې د دې تفصیل شته دی او دغسې شاه عبدالعزیز رحمة الله علیه په خپل تفسیر فتح العزیز کې هغې ډېر اقسام د سحر ذکر کړي دي او د هر یو حکم یې بیا بیان کړی دی او دغسې ابن کثیر رحمة الله علیه او بیا ډېرو مفسرینو د سحر او د جادو هغه الفاظ هم راغیستي دي چې ډېر خلک سحر او جادو کوي نو دا الفاظ پکې ذکر کوي نو تاسو ما کتاب وای هغه وګورئ بس هغه کې پوره تفصیل شته دی چا اتا اقسام ذکر کړی دي چا لس ذکر کړی دي چا دولس ذکر کړی دي او دا هر یو بیا حکم او تفصیل بیان کړی دی واتبعوا ما تتلو الشیاطین واتبعوا کی ضمیر د فاعل چا ته راجی دی نو دا قرآن کریم دا آیات ولګوئ ځان پې پوه کوي دا ضمیر راجی دی نبض فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کما کسانو چې الله تعالی کتاب شاته غردول یو تورات نو وتبعو هغه خلکو تابعداري وکړه درس و تدریس وکا او عمل وکا او په سحر باندې امام طبری رحمت الله علی تفسیر طبری کې او بلې معنا ته اشاره کړی دی او بلې معنا یې کر کړی دی وای وتبعو د دې اتباع نو مراد چې فضیلت ورکول دی فضیلت ورکول تی مراد دی زکه وای څوک دی یو شی اتباع اله کوي چې هغې له فضیلت او غورهوالی ورکي واتبعوا ما تتلو الشیاطین دیو فضیلت او غورهوالی ورکه او روان شول په هغه څه پسې چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې ما تتلو یا د تلاوت نه ماخوذ دی په معنا د لوستلو سره چې کم سوه شیطانانو لوستل چې هغه سحر جادو نو دغه یهودیان په هغه سحر او جادو پسی ور پسی شول دویم قول داره چی داره تیل ون نماخوز ده او تیل ویلی کی گی پا مانا دا تابیداری سر واتبعو دغا یهودیانو تابیداری اقلل ما تتلو شیاطین دا حقا سا چی شیطانانو داغی تابیداری کولا نو دیو هم داغا سا تابیداری اقلل چی شیطانانو دا سا تابیداری کولا شیطانان چی پسی ور پسی ونو دا یهودیانو پا غی پسی ور پسی شول امام راغب رحمت اللہ علیہ پا مفردات کی اوبلا مانا دی کرکری دا وی تتلو دی زی کی پا مانا دا تکذیبو سر دی نو بیا مانا دا شولا واتبعو روان شول دغه یهودیان غروال ورک دغه یهودیان ما تتلو شیاطین پا حقا سبسی روان شول چی دروغ با جوڑول شیطانانو شیطانانو چکم دروغ جوڑول دا زاننا نو دا یهودیان پا دروغ بسی روان شول اش شیاطین دی شیطانان نو مراد سوک دی پری کی بہتر قول دار چی مراد دری نا انسی و جنی دوان شیطانان دری نا مراد دی او دویم قول دار چی مراد دری نا صرف انسی شیطانان تی مراد دی بس اگا چا چی دا سحر عمل کاو نو دا یهودیان پاغی پسی ور پسی شول او پاغی پسی ور روان شول علا ملک سلیمان علا پا خپل مانا سر دی او دیده کی پا عبارت کی تقدیر دی علا عهد ملک سلیمان پا زمانہ دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی دا سلیمان علیہ السلام دا بادشاہی چی کم زمانہ وانو پاغی کی دا یہودیان ور پسی شول پسی حرو بجادو پسی انسی شیطانانو جنی شیطانانو چی کم سحر او جادو بی دینی کولا کم دروغ جوڑول نو دا یہودیانم دا غی سر مرگری شلو دا غی تاویداری اکللا یو بل مانا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دا ڈیر بہترین مانا دا وی دیده که علا پا مانا دا مقابلی سر دی او دا ملک نو مراد پا دیده که شریعت و نبوت تی مراد دی نو وطبعو تابیداری اکلا دا غا یهودیانو دا شیطانان ماتت دو شیاطین دا آغا سچی شیطانانو بلوستل علا ملک سلیمان پا مقابلا دا شریعت و دا نبوت دا سلیمان علیہ السلام کی یعنی پا سحر سرا او دا سلیمان علیہ السلام دا شریعت و دا نبوت مقابلہ کولا پا خپل سحر او جادو باندی دا غا مقابلہ کولا دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی و ما کفر سلیمان او کفر نو کرد سلیمان علیہ السلام دا صفائی بیان شولا دا اللہ تعالی دا طرفنا دا سلیمان علیہ السلام اللہ تعالی و سلیمان علیہ السلام کفر ندے کردی دیدے کی سوال او دا غی جواب او دا ډیر مهم سوال دی مخکې دا شوبه داوه چې سلیمان علیه السلام دیو بوي چې دا ساحر دی هغه ته کافر نه وای بلکې هغه ته ساحر وای او دې دی چې الله تعالی د سلیمان علیه السلام صفائی بیان کړی دی نو الله تعالی وای چې د کوپر نه کړی نو هغه ته نسبت د سحر کاو نو د کوپر یې خو نه کاو دلته کې داسې ویل پکارو چې وما سحر سلیمان علیه السلام سحر نه دی کړی نو تاسو به د هغې جواب ذکر کړئ مپسرین و دریسلور جوابون دا غیزی کر کردی دی مل علی قار رحمت اللہ علی پخپل تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان کی وی وی عبر بالکفر عن السحر وی دی آیات کی دا سحر نا تعبیر شوی دی پا کبر سرا اللہ تعالی تعبیر وکا دا سحر نا پا کبر سرا لی دل علا ان السحر من الکفر دیر پارا چی دا پا دی خبر بانی دلالتو کی چی سحر دا کبر دی سحر دا سری دا کفر دے لیدل علی ان سحر من الکفر تا با دیبانی دلالتو کی چی دا سحر کول دام کفر دے بی دینی دا وما کفر سلیمان او کفر ندیکڑی سلیمان علیہ السلام یعنی سحر ندیکڑی چاگا کفرو سحر ندیکڑی چاگا سو کفرو او دویم مانا مفسرین دا دی گرکڑی دا وی بعدی تفسیر قاسمی لکلی دی تفسیر قاسمی دام لیکلی دی وای بعض یهودیان و شیطانان و دا مشوره کړی و او دا خبر مشوره کړی و وی چې دا خبر له موږ زور ورکو چې سلیمان علیه السلام په آخره زمانه کې نعوذ بالله مرتد شوی دی او د بتانو عبادت یې کړی دی بعض یهودیانو دا خبر مشوره کړی و نو بیا که دغه معنا شي نو سلیمان علیه السلام ته دیو د کوپر نسبت هم کړی و نو الله تعالی دا غی صفائی بیان کړه چې وما کفر سلیمان اے زندیقانو تباشو اے هلاک شو سلیمان علیہ السلام کفر نه کړل لکه سرنګی چې تاسو هغه ته نسبت کوی د کفر چې هغه په اخیره زمانہ کې کافر شوی او هغه د بوتانو عبادت کوو نو الله تعالی صفائی بیان کړه دغه تفسیر قاسمی دغه لیکلی دی ولکن شیاطین کفر ولیکن شیطانانو کفر کړیو پا استعمال د سحر سره په تدوین او په ترتیب د سحر سره ولیکن شیاطین کفرو شیطانانو سحر کاو دغه تدوینه کاو غیره ترتیب ورکاو نو سلیمان علیہ السلام او دا وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا نو الله تعالی او خود چې دا سحر او کبر چا کړو سلیمان علیہ السلام نو کړی بلکې شیطانانو کړو او مخکې شیطانانو باز سری غوشو چې دین مراد انسی شیطانان دیو کنه د دین مراد جنی شیطانان تی مراد دی و الله تعالی او سلیمان علیہ السلام دا کار نه کړی نو دا جواب شو الله تعالی دا غی جواب ذکر کو وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دی زمانہ کیو اس اشارہ بو تو کم صرف ډیر جمهوریان دا سی وای چی پلانې لوی عالمو مفتی محمود سیب چو جمهوریت کړي وای پلانې چی را جمهوریت کړي پلانې چی را جمهوریت کړي وای تاسو دا غینا خپو یی نمونگو توای چی وما کو وما کفر سلیمان پلانې عالم او پلانې عالم جمهوریت نه کړي کله چی وتا د جمهوریت پلیتی معلوم شوی دنو دا غینې بیا ځان بچ کړی دی او بل چې د الله تعالی بندې یو ګناه تی وشي شیخ صاحب رحمت الله علیه د کابل ګرام هغه راغلی یو ځای کې و مونږه اجتماع راغلی په سوات کې په مټه کې یو اجتماع وه مدرسې ته راغلی و بیان یې وکړه د اوټونو وخو نو کله چې رخصتېده ما ته هغه منظر یاد دی شیخ صاحب رحمت الله علیه په هغه ګاډي کې کېناسته په هغه سیټ کې شیخ صاحب دا خبر او کله خپل بیان کی چې دا بیان زده کوي ای طالبانو او لار شیخ خپل خپل کلو علاقو ته ما دا بیان ورسوي دا خبر شول خو ولی الله چې سویل دي په دغه طریقې زده کوي او دا نور ته بیا وخای کله چې ګاډي سیټ کې کیناسته نو یو زم یو بل طالب العلم مونږ ورغللو هغه بل طالب العلم خو یو بل خبر هغه د جیب نه یو دغه وخت سره وړک کتابچه و شیخ صاحب دې کې ما ته یو خبر ولیکه یو وصیت را ته ولیکه اوس گاڑی کې ناستې گاڑی روانی کې خو طالبان خود سې دومره روغ نه نو هغه ته دا خبره وکړه شیخ صاحب ته راکوي کتاب شراک هغه ته یو شعر ولیکه او یو خبره ته ولیکه او زما دا وصیت شو بیا د شیخ صاحب رحم الله نه ما دا پوښتنه وکړه مال شیخ صاحب ډیر خلک داسې وایي چې په علماي دیوبند کې پلانې پلانې په جمهوریت کې حصہ اخیستې وه نو دا بیان به خو صحیح دی مونږ به زده کو او نورو خلکو ته به وکړو خو لیکن خلک دغه اعتراضات او سوالات کوي ویدا الله بندیان و الله دی معاف کی کچا په جمهوریت کې عیسی غستی ګناګار شوی دی الله دی معاف کی اوس دا سینه چې یو عالم په دې کې شرک شوی دی او تاغه عالم د دومره درجه ته ورسې چې دا خو پیغمبر او دنه خدا ګنا نه کیدله او د چې دا کار کړی دی نو پیغمبر خو ګنا نه کین نو دا دین دی نو پیغمبرۍ ته خو مونږه عام خلک نشو رسول چې یو عالم چې مونږ د پیغمبرۍ درجه ته ورسو ها خو بیا چې کله هغې ته واضح شوي ده چې دا شی د بېدینۍ دی دا د کوپر دی نو د هغې نه بیا هغې استفا ورکړې ده هغه چې دی هغه شی بیا پریښې دی هغه خپله مشري مو ته پریښې ده نو که دا خلک وی ولیکن شیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړی دی نو جمهوریت چې دی دا شیطانان جمهوریان چې دي دا شیطانان جمهوریان دي جمهوریان چې دي دا شیطانان دي اصل کې یعلمون الناس السحر خلق و تخی باطل عقیده جمهوریت خلق و تخی و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت پدی کی جواب دے دریم شبہ دریم شبہ یہودیان او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کوم و ایت حق پیغمبر نه زکا سحر په واسطه د دوو ملائکو باندې نازل شوی چې هاروت او ماروت دوو ملائکو سحر په هغه باندې راغلی اغو باندې نازل شوی او هغه د الله تعالی د طرف نه راغلی نو سحر شرعاً جائز دی د الله تعالی د طرف نه او الله تعالی دو ملائک را لېږلی او الله غو ته سحر خودلی چې دا خلکو ته داسې وښایې او ته دې سحر ته کوپر وې نو ته حق نبی نشي کېدلی ځکه چې ملائک کم علم راوړي هغه خو علم منزلی الله تعالی ته هغه علم ورکړی او ته د هغې خلاف کې نو معلومیږي دا چې ته د علم منزله خلاف نو ته حق پیغمبر نه ته حق پیغمبر نشی کېدلی نو دی آیات کی الله تعالی په دې جمله کې راغې جواب ذکر کړي حاصل د جواب دار چې الله تعالی ملائک نه دی رالېږلي الله تعالی ملائک نه دی رالېږلي تاسو دروغ وایې او که الله تعالی ملائک دغه چا چې په بابل خار کې دا سحر خوده هغه عام خلکو یا بدماشانو یا هغه دوه شیطانانو چې دا خلکو ته سحر جادو خوده دویمه خبره دا به اومنو چې الله تعالی دو ملائک را لګلی او د سحر او د جادو د پاره الله تعالی او ته سحر جادو خودل او خلی کنه اغه الله تعالی د ازمی خو امتحان د پاره را لګلی د ازمی خو امتحان د پاره را لګلی یو عالم دی هغه بیان وکي او د سی وای چې لکه دا سود چیرې دا ناجایز دی دا رشوتونه دا شراب چیرې دا ناجایز دی او دا حرام دی دا مکه وس هغه یو بیان وکي چې یو عالم دا و چې بده کې دومره ګناه را پدې کې دومره ګناه دا خو هغه مسئله واضحه کې لکه مثال شراب لپس پکې وای یا پکې د سود لپس وای یا پکې د رشوت وای خو دا و چې دا ناجایز دی اوس دې بیان نو ورسې یو سړی لار شي او سود او دغه کوي نور دې خو دا معنی نه چې دی عالم متویل چې لار شته دا کار او هغه خو ته بدی بیان کړل چې دا مکه وا اوس دا وکړه نو الله تعالی ملائک را لېګلی او صحیح دا به ومنو چې الله تعالی ملائک را لېګلی خو لیکن الله تعالی ازمیخ او امتحان کوي خلکو باندې هغه ملائک به وته چې بالکل مونږ ته سحر یاد دی مونږ پدې کې خه ماهر یو خدا سحر مزد کوي دا جادو کو پر دې بيدینه کېږي به او کچا زده کونه هغه به کافر کېږي پدې باندې ډیرون په سرینو دې ته توجه ورکړی چې او الله تعالی ملائک را لېګلی خو لیکن دا ازمیخ او د امتحان لپاره الله تعالی را لېګلی او هغه ملائک چې بده چې سحر او جادو زده کاونه ملائک به تاول هغه مسله بیان کړه چې سحر او جادو زده کول کوپر دی بی دینی ده او په دې باندې سره کافر کیږي اوس که تاسو کوي نو په تاسو باندې امتحان یو مونږ د دې لپاره راغلی خدا مه کوي په دې باندې کافر کیږي نو الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي و ما انزل علی الملکین په دې زمانہ کې ډیر خلک مشرکان بدعتیان جمهوریان شته دي چې د یو ناکار انسان په کلام سره دلیل ونیسی وای دا پلانی داسې ویل هغه یو ناکار سړی پلانی ویلې دی دا یو لوی بدعتی مولا دی او سیدا یا یو لوی جمهوری مولا دی وای پلانی دا ویل چې اره دا جمهوریت جایز دی او ودی کې چې موږ لاندل شو نو بیا داسې کیږي داسې کیږي هغه یو په کې بیان کړي یو مرګر راته دغه راولېګه ویډیو راولېګه هغه وای چې یاره تاسو کله دغه ته ورځی دی وټونو ته ورځی او دا هغه شی ته هغه بکسته دا وټونه ورچوي نو اول چراپات سه سار نو وای چې کله دی وټونو لځی اول باو دس وکي بیا به دوره کاته مونږ کوي پاو دس کې بلر شوی دا عبادت ته وای سنچ په بیا دس کوي په بیا دس کې دا وکي دا سی او سره دی او خبره وکړه بیا خلک دا غي په قول باندې دلیل نسی وای پلانی دا ویل دی دا خدای يهوديانو تر دو طریقه و چاغه ودا کوله تا د دلیل ته پوسټ یو که سید مونږه مقلدین یو خدسي تقلیدم د چانه کوچ به شرک او کوبر کې ود خلکو تقلید کو یو سړی او ماته به دیني خبر کوي دا وته دلیل نه غواړم چې ستا سره دلیل شته کې نشته خبره دې ماته وکړه ماته به دلیل وای چې دلیل له سره شته کې نشته دا د يهوديانو خبره دا دغه سره روانه ده دا روانه ده سید په مشرانو باندې به اعتماد کې خو د چا دسي خبره چې هغه د اسلام نه خلاف یو هغه تا چې کوپر او شرک طرف ته بوزي او د الله تعالی د نظام نه بل طرف ته بوزي هغه کې وته دلیل غواړي چې دا ته سکه ما سره دلیل وای په دې باندې ما سره کینه په دې باندې خو ډېر قرباني شو دي څنګه دا خبره مونږ وکړو اول ورځ خبرونه کې وتا سو ری دلیو شپېته کسانو د صبح سرحد یعنی د خیبر پختونخوا هغه د پټو بیا دوباره ورکړل چې د مجاهدین تحریک طالبان پاکستان دا باغیان دي یو سړی عام سړی دی هغه په خبرونو کې دا وای وای دیو چې رقم په تور کړی دی وای زره ته دا يم چې دای د حق په توانه دا ور کړی وای دیو ته چې حقایق نه دی معلوم دیو یو طرفه خبره کوي درې نور نوم ته پوسټ کول غواړي چې دغه په دې کې څومره تاوان شوی او بیا وای وای کدیو څومره په توي مرکین وای هغه دیو په تو باندې سره عمل هم نه کوي وای هغه سره خپل علما شته هغه په دې مسله باندې پوي نو بیا عوام خلکو لم دا په کار ده هدایت دی ټولو عوام ته زمونږ چې څوک आवाज اوري تاسو د مسلې ته پوسو بیا خصوصا په دې حساسو مسلو کې تاسو د اهل صغور علماونو ته پوسو کې د جهادي عالم نه ته پوسو کې چې هغه په دې باندې پوي کې صحیح د میراث مسله دی راغله د مونځ او د حج او د طلاق او د حج مسلې دی راغله لار شر دغه مفتي شه نه ته پوسو کې د مدرسې کې نهسته و ساغه تر دې څه پته لګی چې دا جهاد دی کنه دی دا کار ته حکم کدا و نه کما په دې کې زمانه ته پوسو کې چې ما د خپلو شهیدان ویني په بوج ټوټي چره ټوکلې دا غوخه ما را جمع کړلې ما په بوجو کې چولې مونږ پیسې جنازه کړې مونږ ډیر خپل شهیدان لیدلې نه دي ما تخپل ډیر بندیان وسم پته نشته چې هغه شهیدان دی او کناغه ژوند دي دغه هغه زنانه چې مونږ سره 15 شل کال او شول د خپل خاون په انتظار ده هغه ته دا پته نشته چې زر بل چا سره واده وکم او کنه خپل خاون ته کینم مونږ سره داسې زنانه داسې پلرونه نشته دي چې هغه ته دا پته نشته چې زما زوی په 10 کال کې هغه ژوند دی او هغه شهید شوی دی ته دې ته پوس زمانه کوي ته پوس دغه نه مکوي چې ته دغه نه دا مسله ته پوسو کې چې دا صحیح ده کدا نه ده صحیح مونږ په یو ځای کې یو په حال کې جنگ حالت ډېر نو نزدی ارته کې په کم د مرګرو سنگر چې په غده کې وبوي لګي پوج طرف ته د مرګري لک پناو د غر نه یو طرف ته نزدی په غونډي باندې چورو غتلې وبوي مرګرو رابطه وکړه چې وبو خو نزدی دي خو ورتلې نه شو چې ورزونو د زیم ولي ما او مخ ته جره د پوج پوستر او ته نزدی څه چلو کومنګ تیموم کو کنه ما ته یو تیموم کوي تیموم کوي د شران صحیح دي تیموم کوي وی پلانی مولای سی براتوی چرته حقته چرته چاته ټلیفون کړو چې دا جایز دي کنه دی جایز هغه توې چې نه دی جایز ما دغه مولای سی پتوای چې راشه تل کې یو ورځ تیر کبه دی کی ته بیا وې چې دا مونږ کولم دا د مونږ زم نه کو بس دا جایز دي چې مونږه فریکدو نو د دې ته پوس د دې عالم نو کچ په دې باندې پویږي په دې باندې چې الله تعالی ول ذهن خلاص کړي ته دیو جنا علماء دا لیکلي دي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین تدا غایات په تفسیر کې مونږ وایو علما او دالی کلی دي کله چې په جهادي مسله کې عام د نظام په مسله کې یو شک راغې نو تدا جهادي عالم نه پوښتنه وکړه دی ځکه الله تعالی دا غی فبارک ویل چې مار د ذهن دې ته کول او کړی دي د ته مالار چې اسانی کړی دي فبارک تاسو دغه مسلو ته کې نه ځان در ما د منځه مسلې وای خیر دی الله دې لجر در کې چې مسلمانانو اصلاح کې بدغه باندې ته طلاق او د هیز او د میراث او دې مسلو ته کې نه د حج او د زکات هغه ته کې نه د خیراتونو مسلو ته کې نه زمونږ په مسلو کې ته ګوتی مو ته په دې باندې په هغه طریقه نه پوهېږي چې دا کم په مونږ پوهیو الحمدلله مونږ سره په دې باندې دلیل شته دی ته چې به د قرآن پوهېږي مونږ پېم پوهېږو الحمدلله ته چې به د کتابونه باندې پوهېږي مونږ پېم پوهېږو په دغه باندې یو ځای کې مونږ ناسو یو عالم یو مسئله د غیو کې چې دا مسئله څنګه ده ما او ته دا مسئله شته ده دا امام کسانی په بدایو سنای کې لیکلی یو مسئله راغلی او بهر هغه وضاحت به سو کوسو مال دا امام کسانی لیکلی وینا او د دې مسئله دا مطلب نه لري دا ده نو مال یې مولوی سی باجی به خبره ده وس امام کسانی ژوند نه ده چې تا دا غنه ته پوس کړی ده چې ما د دې لیکلو مقصد دا نه ده دا مقصد ده هغه مړ دې تم په عربی باندې پویږي زم د عربی په معنا او مطلب باندې زم پویږم نو ستوی چې نه دا مقصد نه دی دا مقصد دی تا ته کوم وحی وشول چې دی دا مقصد نه دی دا دی عجیب غوند کی خبرې دي نو دا د يهوديانو خبره و ده و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت نو ملائک نه دی راغلی د سحر د پاره ملائک الله نه دی را لېګلی زا او می منل چې الله تعالی را لېګلی دی صحیح ده خو الله تعالی د دې لپاره نه وی را لېګلی چې خلک ته سحر او جادو زده کړي هغه به ته دا خبره کوله قدام او منل نو کافر کیږي مې منی چې بیا هم چا کوله خو د الله امتحان په دی باندې کافر شول پړي خلک کنه و ما انزل علی الملکین د دې و ما انزل دا واو چې دا د عتب د پاره راغلی دی دا و ما انزل دا په سبب نه عتب دی او دا کلمه د ما راغلی د دې ځکه ما نه پیه دی که ما موصوله دی دې دې تلک په توجه باندې کینی دا دې لک مشکل دی بیانو رسان دی یو قول لم پسرینو دار چې دا ما موصوله دی نو بیا دا عتب په چا باندې دی دې کې دوا قول دی نو پسرینو یو قول دار چې دا عتب دی په ما تتلو باندې دا عتب دی په ما تتلو باندې نو اسمانه دا شوله واتبعوا ما تتلو شیاطین تابیداری وکړل دی یهودیانو د هغه څه چې لوستو به شیطانانو او دغه څه دی یهودیانو تابیداری وکړل د هغه څه چې نازل شوی او په دوه ملائکو باندې د ماتت شیاطین تابیداری وکړل او ما انزل علی الملکین د دې تابیداری هم وکړل ځکه ما موصوله شو عتب شو بتتلو باندې دویم قول لم پسرین دار چې دا ما موصوله دی او دا عتب دی په سحر باندې دا عتب دی په سحر باندې نو بیا معنی دا شوله چې تعلیم ورکاو دی خلکو ته د سحر او د جادو او دغه سی یعلمون الناس السحر تعلیم ورکاو دی د سحر او د جادو نو دغه سی دی تعلیم ورکاو د هغه څه چې نازل شوی په دوه ملکینو باندې دی دغه ته د سحر او د جادو تعلیم به خلکو ورکاو او د هغه څه چې په دوه ملائکه باندې نازل شوی نو دغه تعلیم به هم ورکاو دویم قول لم بصری نداره چې د امان عافیه دی نو دا عتب دی فما کفر سلیمان باندې او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی دا قول اصح دی او دا غوره قول دی ما نافیه دی او دا عتب دی فما کفر سلیمان باندې نو ما کفر سلیمان کبر نو کړی سلیمان علیه الصلاۃ والسلام و ما انزل علی الملکین او سحر او جادو نو نازل شوی په دوه ملائکو باندې سلیمان علیہ السلام کبر هم نری کړی سلیمان علیہ السلام سحر او جادو هم نری کړی او په دوه ملائکو باندې هم سحر او جادو نو نازل شوی ما نافیه شو عطف شو پاغی بند ملکین مراد څه دي؟ یا تی دو ملائک مراد دي چې هاروت او ماروت دي، او یا مراد لري نه جبرئیل او میکائیل علی السلام مراد دي؟ چې ملکین مراد ملائکی نو یا هاروت او ماروت دي یا جبرئیل علی السلام او میکائیل علی السلام تی مراد دي؟ او یا تی عام دو بدماشان او عام خلق یا شیطانان تی مراد دي؟ دوا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ببابل خار کی هاروت وماروت دي، وما يعلمان من احد، او خودن نہ کولا د غدوان ملائکو هیچ چاته، ترجمه ته وق دی خاص، حتا یقول تردی پور چ او بویل غدوان ملائکو په تور د نشهت باندې، انما نحن فتنه یقینا مونږ د ازمی خو امتحان د فار راغلیو، فلا تکبر نو کبر مکوا په سحر او د جادو په ذکر باندې، او د سحر او جادو په عمل کول باندې ځان مکافر کوا. نو سید الله ملائک را لګلی خو دیر پر را لګلی د ازمی خو د امتحان د فار الله تعالی را لګلیو. دو ملائک دی هاروت او ماروت دغه نمونه دی، یا جبرئیل علی السلام او بل ملک دی وسره. دویمه معنا ک د دین مراد هغه ملائک تی مراد نشي، بلکې دو شیطانان یا نور خلق تی مراد شي. نو ما یعلمانی هغه به بیا دغه خوده خلکو ته جادو وي خوده، ځکه شیطانانو. نو ما یعلمانی خوده نه بنه کول هغه دغه دوانو شیطانانو من هدین هیچ چاته، حتى يقول ترديب ورچ او بهولتا انما نحن فتنه يقينا پمنګ باندې ازمیختونه شوی دي، مونږه تجربه شوی خلق چې سید مونږ باندې ازمیخ مکوي، مونږ باندې تجربه شوی دي. بعد خلق چې اکثر چاته یو خبر وو کی مړ سړی استاد او مرام رخدمه تجربه ده، تما ته خبرې کی نو دې شیطانانو بچ را سحر او جادو خودانو خلق ته ودا خبره کوله، وای مونږ باندې دا خبره به تو کله چې مونږ باندې ازمیخ شوی دي، یعنی مونږ تجربه شوی خلق یو، مونگ تا سحر او جادو چرے دازد شوے دیں، دا خبر بیو توقلل. فیتعلمون منہما، نو پس دکل وکولا دا خلکو دا یہودیانو منہما، کاغا ملائکو تراجیشی منہما دا دوانو ملائکو نویز دکل کولا، یا دا غیر دا زد دا وجہ نویز دکل کولا دا سحر او دا جادو. ما یفرقون بیہی، او کاغا نور تراجیشی نو بس دا غیر نوی خسیم زدکل کولا سا مشکل بکی نشتا دے. ما یفرقون به اغه سحر او اغه جادو چې جدائی به راوستله داغي په وجوانی بین المرء و زوجه، پمیند خاون او د خځې داغي کې داسې سحر او جادو به کاو چې د خځې او د خاون پمیند کې به جدائی راوستله، د خځې او د خاون پمیند کې به جدائی راوستله. د دې جدائی نه مراد څه شه دی؟ د دې جدائی نه مراد څه شه دی چې جدائی به راوستله د خځې او د خاون پمیند کې؟ یو قول هم پسرین دار چې مراد د دینه دا دین تفریقی عرفی تکوینی تی مراد دے، یعنی دا سی عمل بے اوکا چیر خدیو دا خاون پمیند کی باب بغض راغے، حسد براغے، دشمنی براغ لد، نو سرے براولے گی دا خدی را بے طلاق ورک للا. پا دی امت کی پا دی زمانہ کی امدیر خلق دا سشتہ دے، رزیلان خلق، بیدین خلق، او بعض خدو کی بیا را کارشتہ دے چی دا سحر او جادو کئی، نو پلانے خد او خاون چیر دا یو بلن جدا کئی، نو سحر د پاره تاثیر شتره، سحر تاثیر کوي، اثر کوي، الله تعالی په کې اثر ورځي. نو هغه هم داسې ټوټکی به وکړي، داسې تعویذونه او داسې سحر او جادو به وکړي چې د خدای او د خاون په مند کې به بغض راغې، نفرت براغې، دشمنی به پیدا شول، نو خدای خاون به خدای له طلاق ورکړه، نو یو بل نه جدا شول، داسې کار به کوي. دویم قول هم بسرین دا دی چې مراد لري تفریق نه، تفریق شرعي تی مراد دی، یعنی مانا دا شولا چی دا سی سحر او جادو بے اوکا چی دا غیب پا وجہ بانی با که سڑی با اوکا نو سڑی با کافیر شو پا غیب بانی. نو بیا خو پا دا غیب شرعی حکم دا دے، دا شریعت حکم دا رے چی کافیر و مسلمان خود یو بل سر نکا نشی که ولی کن، اگا دا یو بل پا نکا کی نپادی کی گی، نو تفریق خد چی را خاون نجدا کی گی او خاون دا خد نجدا کی گی، نو دا غیر پارا یو دا رے چی مثال خاون مرشی، دویم دا رے چی طلاق ولور کی، او دریم داره چی یو بکی کافر شی او بل چره مسلمان پاتیش، داغی نکاب یم دو یو بل نجودا کی. نو یا تی مراد تفریق عرفی تکوینی مراد ده، او یار دین مراد تفریق شرعی ده، یو با کافر شو او بل بکی مسلمانو، نو دا مسلمان و دا کافر پا میند کی نکا نبرابریگی، داغ کار بکاو دیر خطرناک کار دی امت کی هم داغ سشته ده، بلکه زبدا ویما چه دیر مولیان او دیر خلق چه اغا کما دا اڑو مولیان دی او دا اللہ تعالی دین دا غی سر نشت رے، اغی دا اللہ تعالی دا دین علم دا غو سر نشت رے، دا کارون بازی دغسی خلق کئی، بازی امیان دا دی کتابون پیدا کردی. ما یفرقون به اغه سحر او جادو چې جدای به راوستل داغه په جوان دی بین المرء و زوجه په مین د خاون او د خځې داغه کې نن سبا هم چې ډیر يهوديان پرې کې لګیا دي د پاکستان په جو عیسی پرې باندې لګیا دي اغه عیسایان راوستنی او په مجاهدینو باندې د مجاهدینو چې کم مشران دي پرې باندې د سحر او د جادو کوشش کوي چې بدی باندې تاثیر وشي پیریان پرې باندې شیطانان پرې باندې په زور باندې مسلط کی چې ردی مسرین قلار شي الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان حفاظت وکړي خصوصا د حق پرست علماء او کم مجاهدین چې د الله تعالی د دین د قیام د پاره جنگیږي الله تعالی دغه حفاظت وکړي او دې کې دا څه درو خبره نه ده مونږ په ورغځو کې والته کې یو مرګره د جیل ناراضت شویو نو هغه بیا یو خبره وکړه سحر راغې ته مونږ شرعي دوره کوله نو بار د مرګرو کپړې وي او په ادارو نو نو بیا د دورې نه وروسته چې کله مونږ سبا ختم کړو هغه وی چې مرګری د خپلې کپړې او د پیزارونه او د جوراب یا کم یو شی چې مجاهد استعمال کړی وي دا بار مې پرېږدي هغه خپل دا وی چې ما باندې ډیر وخت دا کوشش وکړ چې ته مونږ له دې وکړ چې د مجاهد وخت مونږ له راوړه مونږ له چې دا غي یو صادر راوړه مونږ یو کپړې راوړه بس مونږ د پاره دغه خدمت وکوي ما باندې درې میاشتې دې دغه وکړ ما باندې وکړ او الله تعالی دې زه آزاد کړم مال چې او دا د لکوم راغل د کیجری بیا مجاهدو نو دا کارونه چې يهوديان شروع کړی دي ته يهوديان بچوم دا شروع کړی دي په کم کور کې ډیر مینه محبت دی الله تعالی په مهرباني کړی ده مالی حیثیت هم خره مینه محبت دی الله تعالی چاله بچی ور کړی دي په کلی په علاقه کې دا غو سره طبیعت نه لګي لار شي نو سحر او جادو کوي چې په خپل منځ کې وران شي نو الله تعالی دې خلکو ته هدایت وکړي او که ہدایت نه الله تعالی دې نس نابود کی چې دا کار کوي پرې معاشره کې شته دې داسې خلک شته چې دا کارونه کوي نو الله تعالی دې ته ہدایت وکړي او که ہدایت نه الله دې مسلمانانو نه اخوه تبا کی چې مسلمانانو ته دغه نقصان نه راوړي و ما هم بزارین به من احد او نو دې نقصان او ضرر ورکون کی پر دغه سحر او جادو سره من احد هچاته الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې تفسیر جلالین لیکلی دی وای دی چې اذن په معنا د اراده سره دی الا بی ارادته تعالی د الله تعالی په اراده باندې یعنی چې چا الله تعالی به چا ته د شر اراده نه وکړي نو هغه ته هیڅ نقصان نه شو رسولې نو سحر او جادو اثر کوي خو بدی کې اثر خپل نشته رې بدی کې اثر الله غورځي په دوايي کې اثر شته ښه دوايي او بد دوايي په دې کې اثر شته خو اثر پکې الله غورځي دا په خپل اثر نشي کولای معالم التنزيل لكله دي الا باذن الله الا بقضائه وقدره ومشيته دي سحر او جادو باندې وچ نقصان ورکاون هیڅ چاته ضرر نشو ورکوله الا باذن الله الا بقضائه وقدره ومشيته دا الله تعالی په قضا او په فیصله سره او دا الله تعالی په تقدیر او دا الله تعالی په مشیت سره چې الله بنو غختلینو ضرر چاته نشو رسوله ويتعلمون ما يضرهم او زکاو بدی او اغه سحر او جادو چې نقصان به ورکاو دی تا ولاین پعهم او پیدا به تنه ورکولا ترجمه چې د سیو کوي د نقصان د دغنه به د اعتراض نه بچي ويتعلمون او زکاو بدی ما غ سحر او جادو يضرهم چې نقصان به چې دین نقصان به ورکاو دی تا یا نقصان به ورکاو دی تا اخروی نقصان ولاین پعهم او پیدا به تنه ورکولا دامزه کوي علم کوي چې وما هم بزارینا نقصان نه کاو وسوی چې ما یذرهم نقصان او تکاو نو تاسو ته ما دغه جواب وکړه مخ کې چې کمی نه پی شوی دا نو دغه اثبات نه لري شوی دا کمی اثبات چې شوی دا دغه نه پی نه ده شوی خبر خلاصه شوله تاسو ګورئ تفسیر جلالین لیکلی دي و ما هم بضارین به من احد نو او ما یذرهم هغه چې نقصان ورکاو دی ته په اخرته یعنی د دیو د اخرت د پاره هغه نقصان دیو چې کم شی زکاو او مخ کې ویل او ما هم به زوارینا دا غزرر نه مراد کې زرر دنیوي مراد او ما یذرهم فی الاخره بس خبر خلاص شول مولا علی قرهمت علی په تفسیر کې لیکلی دی وی المنفی الضرر الجسمانی و ما هم به زوارینا نو دیو ضرر ورکون کې جسمانی ضرر په دې سحر باندې مینا حدن هیڅ چاته ضرر نه شو ورکولې نو المنفی و الضرر الجسمانی و وی کم چې نه پیښوي ده په ما هم بزوارینه کې هغه جسمانی ضرر ده اول مثبت او کم چې ثابت شوی ده چې ما یذرهم نو ما یذرهم الضرر روحانی مراد لري نه ضرر روحانی تی مراد ده دا مفسرین لیکلی دي ويتعلمون او زکاو بدیو ما یزرهم اغا چی نقصان به ورکاو دیوتا ولا ينفعهم ولا ينفعهم او پیدا نه ورکول دیوتا دیوتا پیدا نه ورکول بلکی دیوتا نقصان ورکاو. مولا علی قرهم تو لالی دغه کم الفاظ می چې طویل دغه هغه تفسیر ندی هغه سی ویلی و یتعلمون ما یزرهم ما یزرهم یعنی ما یوجب کفرهم ولا ينفعهم نفعا یوازی ذرهم اما ويتعلمون ودي بزكاو ما هغه سحر او جادو یزرهم ما یوجب کفرهم چې دیو پاغي باندې کافر کېدل ولا ينفعهم او پیدا نور کول دیوتا نفعا یوازی ذرهم یعنی د دیو چې بګه کومه پیدا ونه هغه دومره نه و چې هغه متوازی و د دیو د ضرر سره پیدا سره څه پیدا او پکې دوا لکه دوه لکه ستایو سره دشمن نه تفاغي باندې سحر او جادو کې نو اغا ستا او دشمن چیرې مین نه لاړ شي او چاړه شي یا بل بل سشینو ستا خو پکې سن څه پیدا وشوله خو دا کومه پیدا چې پکې ستا دغه ظاهري پیدا ده نو په دې کې چې هغه کم نقصان دی هغه نقصان یې زیات دی دومره پیدا پکې نشته رې په دې سحر جادو کې چې ته به ځان له دومره پیدا راوړي چې هغه د دې دغه نقصان سره برابر وګرځي دومره پکې نشته دی. دا مولا علی قرهم رحمت الله علیه دا لیکل دي ما یزرهم یعنی ما یوجب کفرهم ولا ينفعه نفعا یوازی ذرهم دومره دومره پیدا چې د دې دغه نقصان سره هغه پیدا برابر شي دومره پیدا پکې نه و. او یا مخکې تاسو ته ما ویلله ما هم بزارین به من احدین ضرر منفی ضرر جسمانی دی او ما یضرهم دا مثبت چیرې ضرر روحانی دی نو دیو ته روحانی ضرر ورکاو. ولقد علمو او تحقیق سره پویدل دغه یهودیان لمن اشتراه خامخا چا چې واغست د جادو لره چا چې خوخ کړه دغه جادو لره ماله په الاخرت نشتره دغه لپاره په آخرت کې من خلاق ان صبرها س برخه او حصہ دغه نشتره د ثواب او د جنت تو دې تر نه شي تللې. ولا بی اسما شرو به ان پوسوم او خامخا بد د هغه سیس چې خرڅ کړي دي په غي باندې خپل ځانونه د دې سمانه ده چې الله تعالی وايي هغه شی ډیر زیات بد دی چې دی په غي باندې خپل ځانونه خرڅ کړي دي دیو په سبا نه ځانونه خرڅ کړي دي دی ځکه خرڅول معنی په کیس کم طرف نه راغلې نو ځان سره دا یو حواله نی ملکی پیدا ول در کډیره. ولا بی اسما شرو به ان پوسوم یو خدا معنا دی دې کې زده کوي چې شرو شراف معنا د بیع سره ده. اول اورځم تاسو ته ما ویلو چې قران کې او نور کتابونو کې بیع او شرا د یو بل په معنا سره راځي په طریقې د کثرت سره. نو دې کې شرو په معنا د باعو سره ده. تفسیر جلالین دغه لیکلي دي ولا بی اسما شرو ولا بی اسما باعو به ان پوسوم چې دیو خرڅ کړی دی په هغه باندې خپل ځانونه نو ځکه مې دغه ترجمه وکړله. وس دیو چې خپل ځانونه خرڅ کړی دي نو په سبا مې خرڅ کړی دي هغه څه شی ده چې خپل ځانونه ور کړی دي. نو تاسو وګورئ تفسیر خازن ډېره بهترینه معنا کړې ده. ولبئس ما شروا به ادا به ضمیر راجره السحر والکفر تفسیر بحر المحیط کې دغه معنا ذکر شوې ده. به ضمیر راجره سحر او جادو ته چې دیو خرڅ کړی دي خپل ځانونه په سحر او جادو باندې معنا دا شوله چې الله تعالی دین پرې خو دو د الله تعالی د دین په خلاف باندې په مقابله کې سحر او جادو یې غوړه کړی ځان خرڅ کړی د څه معنا ده یعنی سحر او جادو یې اغیستې ده. ما شرو به یان پسوم یعنی السحر والکفر تفسیر بحر المحیط دا ذکر کړی دي. او تفسیر خازن وای ولا بیس ما شرو به ان پسهم حيث اختار السحر والکفر على الدين والحق حيث اختار السحر والكفر على الدين والحق یو طرف ته حق دین او دی واغه حق پرېخې دی سحر غشتې دی یو طرف ته الله تعالی دین دین او دی واغه دین پرېخې دی او کفر اختیار کړی دی حيث اختار السحر والكفر على الدين والحق تفسیر خازن دغلی کړی. او تفسیر جلالین یو بل معنا ذکر کړی دی ولا بی اسما شرو به یان پسوم او خامخا ډیر بد دی هغه شی چې دی پاغي باندې خپل ځانونه خرڅ کړی دی وردی سمانه ده. حيث اوجب لهم النار یعنی دیو هغه شی دیو غره کړی دی چې دا هغه چیز په وجه باندې دیو لپاره جهنم واجب شوی دی حيث اوجب لهم النار تفسیر جلالین وی نو چې ته د سی او څه شی واخلی چې هغه ستاره جهنم د تلو سبب وګرځي نو دا خو ډیر زیات بد شی دی کانت خپل ځان پاغي باندې خرڅ کړ ځان پاغي باندې خرڅ کړ په دې معنی خو شولې کنه یعنی معنی دا شولې چې سحر او جادو دی واغسته کوپر دی واغسته د ایمان او د اسلام په باره کې دا سیدل ک خپل ځان دی غیله ورکو دا غینه لدا شی را واغسته او هغه د جهنم د تلو سبب دی. نو الله ډیر بد شی ذکر دی. لو کانو یعلمون، کاش کدی پویدلې، ارمان کدی پویدلې، لو کانو یعلمون. دې دې کې یو ډیر بهترین سوال دی او دا غي جواب سوال دار چې مخکې الله تعالی ولقد علیمو لمن اشتراه، یقینا دی په دې باندې پویدل چې دا چا واغسته. نو علیمون معلومیږي چې ردیو علم شته دی، او لو کانو یعلمون معلومیږي چې ردیو علم نشته دی. ډیر جوابونه مفسرینو دا ذکر کړی دي، تقریبا څلور جوابونه مفسرینو بیان کړی دي. یو قول دار چې لقد علمو کی اثبات د علم اجمالی دی، او لو کانو یعلمون کی نفی د علم تفصیلی ده، یا علم بالمشاهده. ولقد علمو دیو پویږي خو لیکن دغه علم سره اجمالی دی. لو کانو یعلمون کی دیو پویدلې په علم تفصیلی سره، نو دیو به دا کار نه وکړي. لما اختار السحر على الدين، لما اختار الكفر على الحق، دی ودا کار نه کړی. تفسیر بحر المحیط معنا کړی دا لو کانوا یعلمون کدی پویدل، لو کانوا یعرفون للعلم حقه. ولقد علمو کی اثبات د علم شته دی، لو کانوا یعلمون کدی پویدل د خپل علم په حقیقت باندې، په حق باندې پویدل. لو کانوا یعرفون للعلم حقه، کدی ودر خپل علم حق په یاندلې وي چې د دې علم حق سره په مونږ باندې، دا علم زمونږ نه څه غواړي، نه دی و بیا دا کار نه کولې. خو دی دغه شی علم سره شته دی، خو دا علم حق نه دی پیژندلې. تفسیر بحر العلوم دغه معنا کړی دی، تفسیر سمرقندی. لو کانوا یعرفون للعلم حقه. تفسیر ابن عرفه دا یو بل تفسیر دی، هغې داسې معنی کړې ده لو کانو یعلمون علما حقیقیا، که ردیو علم حقیقي موجود وي، لما باعو انفسهم بذلک، نو دیو به خپله دا خپل ځانونه وی په سحر او په جادو په کوپر باندې نه وی خرڅ کړي، داسې نه چې دا خپل ځان جهنم ته وغورځاوو دغه یې واخیست، دیو به دا نه وی کړي. لو کانو یعلمون علما حقیقیا، که دیو ته حقیقي علم وي، حقیقي علم دا دی چې ته خو دین او بدینی وپېژنه کنه، حقیقي علم دا دی چې تا جنت ته بوځي د جهنم نه بچ کی. نو لو کانوا یعلمون علما حقیقیا لما باعوا انفسهم بذلک، نو دوی خپل ځانونه په دې باندې نو خرڅ کړی چې سحر کوپر جادو اخلا او خپل ځان خرڅ کا، ځان جهنم ته وغورځو، نو دوی به دا کار نه وکړي. نو مخکې چې کوم اثبات د علم شوی دی هغه جدا علم دی، او د کوم علم نفي چې شوی دی نو هغه ځان له علم دی. ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير. دې د کې د بل آیات لوستو نه مخکې دا یو خبره یاد کړئ چې دا ډیر زیاته مهمه خبره ده. د دې آیاتونو په واره کې چې هغه ډیرو تفسیرونو هغه لیکلي ده، او هغه پرې تفسیرونو کې شته دی هغه واقعیا چې هغه علماو ذکر کړی ده، ډیرو تفسیرونو ذکر کړی ده، واقعیا د هاروت او د ماروت، او ډیر د عوامو په ذهنونو کې ما واقعیا شته دی، د عوامو په ژبه باندې هم دغه واقعیا مشهوره ده. هغه وایي واقعیا داسې راځئ ته مختصره وایم، تفسیرونو د هغې ډیر تفصیل بیان کړی دی، وضاحت یې کړی دی. وایي الله تعالی دو ملائک چې هاروت او ماروت ځمکې ته راکوز کړله، وایي الله تعالی نه تپوس کوي چې دا خلک ولې دا ګناهونه کوي دومره، مونږ ستا ګناهونه نه کوو، ستا خلاف مونږ نه کوو. وایي الله تعالی ورته وایي چې که تاسو ته ما خواهشات درکړل تاسو هم ګناهونه وکوئ بیا. وایي دوی چې نه مونږ نه کوو، مونږ له تا خواهشات راکړه خیر. وایي الله تعالی دا ځمکې ته راکوز کړل، دا دو ملائک هاروت او ماروت دغې نومونه وو، او دوی ته خواهشات ورکړل شول، د انسانانو شکلونه ورته ورکړل شول، او سحر جادو دوی ته وښودلی شو. وایي زهره نومې یوه ښځه وه، او هغه ډېره زیاته ښایسته وه. وایي دا دواړه ملائک په هغې باندې عاشقان شول. وایي کله چې دا په هغې باندې عاشقان شوله، نو دوی ته د بدکارۍ مطالبه وکړله، نو هغې ورته یو شرط دا ولګاوه چې بت ته به سجده کوئ. نو دې دواړو ملائکو اول بت ته سجده وکړله. وایي بیا ورته وایي چې شراب به وڅکئ، شراب یې وڅکله. وایي بیا ورته یو انسان وښود چې ردې قتل وکئ، دا به قتل کوي، نو ستاسو مطالبه پوره شي. وایي هغې دغه ټول هر څه وکړل، دواړو ملائکو قتل یې مکړه، شراب یې وڅکله، او دغسې کوپر یې وکړه، بت ته سجده وکړله. او کله چې دا دغه زنانه سره دیو بدکاري کوله، نو په دغه حالت کې دیو اسم اعظم زده کړه د هغې نه، دغه زنانه ته وایي اسم اعظم زده و نه دې زنانه چې دی د دې ملائکو نه اسم اعظم زده کړه. وایي هغه لاړله اسمان ته، الله تعالی وخیژل، او د هغې نه زهره ستوری جوړ کړه، او هغه ملائکو ته الله تعالی وایي چې تاسو خو ګناهګاره شوئ، نو اوس تاسو یا د دنیا عذاب غوره کوئ یا د آخرت عذاب غوره کوئ. نو دی وی چې مونږ الله تعالی د قیامت عذاب ته نه شوټینګې درې مونږ له دنیا عذاب راکا نو دا چې لري په خوې کې زوړندې شولې د ویختانو نه دا زوړندې شوې دي د بابل خار او دا په عراق کې او خار دی او په غی کې په یو کوی کې زوړندې شوې دي وای دا د ویختانو نه زوړندې وي په دغه وخت کې هم بیا خلکو ته سیر او جادو خو ده بس دا یو پړ پړه د خلکو لیکلې د تفسیرونو راوړل وي په تفسیرونو کې هم شته دي یو تفسیر کې راوړل وي غبل دا لیکلې ده یو چې خطا شي بیا اکثر ناقلین دي نو بس هغه بل هم لیکلې ده غبل هم لیکلې ده بل هم لیکلې ده عوام ته معلومه ده دا واقع دا ډیره زیاته بده واقع ده هر چا چې لیکلې ده او دا د قران کریم د ډیرو آیاتونو نه خلاف ده اگر که تفسیرونه لیکلې ده قاضی عیاض رحمت الله علیه په شفا کې وای د دې قصې چې هیڅ قسم ثبوت نشته ری په صحیح سند سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه ده دا ثابت نه ده د دې په باره کې حاکم هم روایت ذکر کړی دی امام بهقیم ذکر کړی دی ابن المنذر هم ذکر کړی دی امام اوزعی هم ذکر کړی دی دا روایت شته دی خو لیکن دغه ټول روایت چیرې دا بیکار دی علماء دومره ذکر کړی دی چې د دې واقعې لپاره تقریبا صد پاسه ډیر سندونه ذکر کړی دی وای ډیر سندونه ذکر کړی دی خو ټول چیرې هغه ضعیف دی قاضی عیاض په شفا کې دغه لیکلی دی ابو حیان نمت العلی تفسیر بحر المحیط کی وی دا دی قیسی نا چی دا سمر جزیات تی حیث یو شی ثابت نرے ابو حیان نمت العلی وی دا ثابت نرہ پا دی بانے رد کردے دی تفسیر خازین پا خپل تفسیر کی ویلی دی وی دا ابتراغانی دی پا انبیاء علیہ السلام باندے دا پا انبیاء علیہ السلام پا مرائکو بانے ابتراغانی دی دروغ جوڑا ول دی دا ابن کسیر رحمت العلی ہوئی وی حق خبر دا دا نزدی حق پا خبر دا چی دا خبر ثابت نرہ وی دا دروغ دی او دا کوم روایت چې ذکر شوی دی نو دا زیات د کابل د کابل احبار د کابر احبار نه چې دا روایت شوی دی او دغه ضعیف دی او دغه صحیح نه دی دغه روایت او دغه سی علماء ذکر کړی دی امام رازی رحمت الله علی امام قرطبی رحمت الله علی او تفسیر خازن او تفسیر فتح العزیز شپږ وجوهات ذکر کړی دی د رد لپاره چې دا په شپږو طریقو باندې دا واقعیا چې دا باطل ده یو دا چې په اجماع د ملائکه باندې په عصمت د ملائکه باندې اجماع د امت ده بلکې اجماع سکه د قران کریم آیاتونو په غی باندې دلالت کوي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون چې د ملائکه ته کوم حکم شوی دغه خلاف نه کوي نو دا د قران نه خلاف ده شپږ وجوهات غی ذکر کړی دي تاسو ته ما تفسیرونه ویل هغه ځان لا وګورئ تفسیر قرطبی دغه لیکلی دی تفسیر خازن دغه لیکلی دی او امام رازی رحمت الله علیه ډیر بهترین تفصیل بیان کړی دی او شاه عبد العزیز رحمت الله علیه تفسیر فتح العزیز کې هغه ذکر کړی دی نو هغه څه کتل شي شپږ وجوهات ذکر کړی دی خو تاسو ته مایل دی وجه پوره د مون مسلمانان یو او قران کې الله تعالی وایي چې ملائک د الله تعالی خلاف نه کوي نافرمانی نه کوي هغه ګنا سره پیژنیم نه نو دا واقعیا چې څومره تفسیرونه لیکلی دی دا واقعیا د قران نه خلاف ده د تفسیر او د یو مفسر قول به مونږ اله مونږ چې قران نه خلاف نه په قران باندې به تلو د قران کانټه زمونږ سره ده چې دې سره د چا خبره برابر وخت به مونږ وي که دینه خلاف مونږ د چا په قول باندې سکو وای دي کنه ډیر خلک بسوي ولو انهم امنوا کشرت دی ایمان راوړې وي وتقوا او ځان ساتلې وي د شرک نه او د کوپر نه او د جادو نه مفسرین لیکلي دي دی آیات کی ترغیب الله تعالی ذکر کړی دی توبې کول ته دا مخکی گناهونو نه او دو شرطونه د توبې لپاره الله تعالی ذکر کړی دي یو شرط دا دی چې امنو دی ایمان راوړې وي وتقوا دویم دا دی چې شرک او د جادو د سحر او د کوپر نه ځان بچ کړی وي نو دې په عبارت کی تقدیر دی وتقوا لاصيبو نو دیو ته ډیر ثواب ملو شوی وو لاصيبو ثواب به دیو ته ملو شوی وو ذکر المصوبه من عند الله خامخا هغه بدلا چې د الله تعالی تر طرف نه ورکیدل شي خیرون غواړه ده لو کانو یعلمون کاش ارمان کدی پویدلې کدا خلک کدی باندې پویدلې لو کانو یعلمون دې جدا حذف دل امنو الا اطاعو کدا خلک پدی باندې پویدلې چې د الله تعالی سره ډیر اجرونه دي د الله تعالی سره ډیر ثوابونه دي نو د خلکو بیا ایمان راوړې او دیو به خلاف نه وکړې او کاش کدی پویدلې د خلک پدی باندې پویدلې او لګ عقل پر خلکو کې وې دې باندې دغه شبهه د هغې جواب چې په تفصیل سره ذکر شو ختم شو.